به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به عصر سوگند که انسانها همه در زیانند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نمودند.